Koczy mnie w lutym. Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Już od wtorku banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 3 lutego, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiosna, tak będzie się nazywać partia Roberta Biedronia. Były prezydent Słupska przedstawił szczegóły swojego politycznego projektu. Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz potępił atak na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie kogokolwiek. Katolicy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czekają na papieża. Wiosna, tak nazywa się ugrupowanie Roberta Biedronia. Były prezydent Słupska przedstawił priorytety swojej partii podczas konwencji w warszawskiej hali Torwar. Wśród postulatów wymienił m.in. korektę programu 500+, by obejmował też pierwsze dziecko i rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, likwidację funduszu kościelnego i lekcji religii w szkołach, zagwarantowanie kobietom prawa do przerwania ciąży do 12 tygodnia, likwidację ferm zwierząt futerkowych, czy lepsze pensje dla nauczycieli i walkę o czyste powietrze. Robert Biedroń zapowiedział, że jego ugrupowanie przyniesie zmianę w polskiej polityce. Ostatnie lata były zimne i ponure. Zamiast rozmowy dostawaliśmy nieustający konflikt. Zamiast dobra wspólnego, interes partyjny. Zamiast empatii, rosnącą wrogość. Nie w końcu to się zmieni. Potrzebujemy wiosny, która odnowi ten ponury krajobraz. W konwencji założycielskiej w Warszawie miało wziąć udział około 7 tysięcy osób. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz potępił atak na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek. Przypomnijmy, wieczorem grupa kilkunastu osób starała się uniemożliwić jej odjechanie samochodem. Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Tak tę sytuację opisała na Twitterze. Lider ludowców odniósł się do tego zdarzenia po spotkaniu z zarządem wojewódzkim PSL-u, które odbyło się w Ostrowie w powiecie łowickim. Dzisiaj od tego zaczęliśmy zarząd wojewódzki województwa łódzkiego. Od potępienia tego zdarzenia i po prostu ordynarne chamstwo, które wczoraj miało miejsce przed budynkiem Telewizji Polskiej. My przekazujemy znak pokoju i to jest idea dla Polski. Możemy się różnić i podać sobie rękę, normalnie ze sobą rozmawiać. My to mówimy od 3 lat, że ta bratobójcza wojna plemion doprowadzi do wojny domowej. No i niestety doprowadza. Trzeba to przeciąć. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie kogokolwiek. Incydent potępił także przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Kiedy przybierają te ataki formę agresji fizycznej, przemocy fizycznej, to wręcz stają się niebezpieczne, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego i dlatego odpowiednie władze i służby powinny na to zdecydowanie zareagować i liczę na to, że tak się stanie. W każdym razie takie deklaracje złożył już minister Brudziński. Nagrania stałego zajścia analizuje policja. Osoby biorące udział w ataku na dziennikarkę mają być wzywane przez śledczych. 130 tysięcy wiernych weźmie udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem, który pojutrze odprawi mszę na stadionie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Głowa Kościoła Katolickiego rozpoczyna dziś pierwszą w historii wizytę na Półwyspie Arabskim. Do Abu Zabi przyjeżdżają nie tylko katolicy ze wszystkich Emiratów, ale także pielgrzymi z Indii czy Filipin odwiedzający przy okazji rodziny. W Emiratach Arabskich mieszka ponad milion katolików. W ubiegłym tygodniu odbierali wejściówki na spotkanie z papieżem. Wielu ludzi jest bardzo szczęśliwych. Przyjeżdżają nawet spoza Emiratów. Tłumaczyli katolicy z Gany i Indii. Może pomyślicie, że kłamie, ale zanim informacja o przyjeździe papieża została ogłoszona, śniło mi się, że go spotkałem. Stoimy na placu kościelnym, więc nie mógłbym kłamać. Miałem taki sen. Katolicy, którzy wybierają się na mszę celebrowaną przez papieża Franciszka, będą mieli dzień wolny od pracy. Papieska msza, w której udział ma wziąć ponad 130 tysięcy pielgrzymów, to największa impreza organizowana w historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla Polskiego Radia, Anna Dudzińska, Abu Zabi. Na koniec wracamy jeszcze na chwilę do kraju. Lubelskie morsy kolejny raz wskoczyły do wody. Miłośnicy zimowych kąpieli, jak w każdą zimową niedzielę, w samo południe spotkali się w rejonie Tamy na Bystrzycy nad Zalewem Zębożyckim. Prezes Lubelskiego Klubu Morsów Paweł Drost mówi, że dzisiejsze morsowanie jest częścią maratonu. Mamy 42 dni kąpieli morsowej po kolei, stąd też nazwa maraton morsowy. A robimy to dla podniesienia wydolności, odporności, plus do tego łapiemy nowych członków do klubu, nowych entuzjastów zimna. Maraton kąpieli morsowych potrwa do 16 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and the world was like an apple burning silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Ooh. Oh, oh, oh, oh. Keys that jingled in your pocket. Da-da. Tangled in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that I said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of distant drumming? Was it fingers in your hand? The pictures hanging in a hallway. For the cramming of a soul. Have remembered their faces. To whom did they belong? To the color of her hair. Oh, oh, oh, oh, oh. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on a never spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you'll find in the windmills of your mind. Oh, the fragment of a song. Have remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Take Six z naszej festiwalowej płyty ubiegłorocznej, ale nie o Siesta Festiwalu będziemy już rozmawiać, bo o tym było i wystarczająco, aż nadto dzisiaj. Tylko, że Michel Legrand. Kiedy żegnaliśmy Michela Legranda tydzień temu w Sieście, słuchaliśmy sporo jego muzyki, między innymi też tę piosenkę śpiewał Sting i pomyślałem sobie, że można tę drugą odsłonę dzisiaj otworzyć Legrandem także, ułożyć taki tryptyk, akurat się dobrze składa, bo trzykrotnie, chociaż nominowany był ogromną ilość razy, ale trzykrotnie Michel Legrand otrzymał Oscara. W związku z tym może sobie tych trzech piosenek posłuchamy po prostu. Te napisał do filmu Sprawa Thomasa Crowna. Dostał za nią Oscara w roku 69. A teraz taka piękna rzecz z filmu, który miał właściwie wyłącznie piosenki, mianowicie z Yentl, Barbra Streisand, rok 85. I to jest akurat oryginalne nagranie za tę właśnie piosenkę, w tym właśnie wykonaniu. Michel Legrand dostał Oscara. There's no chill, and yet I shiver. There's no flame, and yet I burn. I'm not sure what I'm afraid of, and yet I'm trembling. There's no storm, yet I hear thunder. And I'm breathless, why I wonder. Weak one moment, then the next I'm fine. I feel as if I'm falling every time I close my eyes. And flowing through my body is a river of surprise. greetings are awakening, I hardly recognize as mine. What are all these new sensations? What's the secret they reveal? I'm not sure I understand, but I like the way I feel. Ta Barbara i ach ten Michel Jentl i Oscar w roku 1985. No i na koniec tego tryptyku oscarowego z legendem jeszcze jedna piosenka. I to dla mnie ważna też emocjonalna historia. Nawiasem mówiąc, ja tego filmu nie widziałem, wstyd się przyznać. Rok 1972, ale dla zmyłki film zatytułowany Lato roku 1942. W 72 Michel Legrand dostał Oscara za najlepszą muzykę do tego filmu, ale mam wrażenie, że nie było tam piosenki, tylko był motyw muzyczny, który potem stał się piosenką i śpiewano go na całym świecie pod tytułem The Summer Knows. Ale ja w 1995 roku miałem przyjemność wielką, zaszczyt być producentem płyty Henryka Miśkiewicza Remembrances, płyty z muzyką filmową właśnie. I pomyślałem sobie, że nie może na niej zabraknąć muzyki Michela Legranda. A w związku z tym, z poznaną jakiś czas wcześniej młodą wokalistką imieniem Anna Maria, pojechaliśmy do Katowic, a konkretnie do Zabrza, do Domu Muzyki i Tańca, na koncert Michela Legranda, który to Michel przyleciał na ten koncert sam prowadząc samolot. Bardzo istotne. I potem jeszcze spotkaliśmy się z nim w takim dworku w Promnicach, żeby porozmawiać o tym, czy on nie ma po pierwsze nic przeciwko temu, że muzyka jego będzie w takim kontekście wykorzystana, a po drugie, czy zgodzi się, żeby ten utwór jednak napisać po polsku, czyli krótko mówiąc, żeby powstał do niego nowy tekst. I w tej sprawie Michel, bardzo sympatyczny zresztą pan w średnim wieku wówczas, nie miał żadnych zastrzeżeń. I wówczas ja naprawdę, no człowiek młody, płochy, nie zna swojego miejsca. W związku z tym pomaszerowałem z tym tekstem, czy też inaczej z tą muzyką i tekstem angielskim, do Jeremiego Przybory, który ku mojemu osłupieniu również bardzo życzliwie się odniósł do projektu i w ten sposób spotkałem po pierwsze tych dwóch genialnych twórców kultury, postaci naprawdę przez duże K kultowe moich czasów, a także dzięki temu powstała ta piosenka, która ostatecznie znalazła się na płycie Henryka. W związku z tym Państwo pozwolą, że ją teraz przypomnę w tym właśnie szczególnym wykonaniu. Na skrawkach cisz, Blisko 25 lat już od tego nagrania. No prawie, trochę zaokrąglam. Michel Legrand, Jeremy Przybora, Henryk Miśkiewicz i Anna Maria. Piękne wspomnienia. Płyta Remembrances. A właśnie, żebyśmy od tych oscarowych kompozytorów za daleko teraz nie odeszli, włączając stare radio, to mam taką propozycję, żebyśmy z należytym szacunkiem, jak to my, kiedy w grę wchodzą jakiekolwiek Polonika, posłuchali tej piosenki. Skomponował ją facet, który nazywał się Wiktor Jung, a przynajmniej tak się nazywał w Polsce, kiedy kończył konserwatorium warszawskie, jako skrzypek tutaj debiutował. Natomiast po prawdzie, urodził się w Chicago, ale natychmiast stamtąd wyemigrował, wrócił do Polski niejako, bo z Polski pochodziła jego rodzina. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że miał też korzenie żydowskie. I oczywiście, kiedy przyszedł srogi czas, wyjechał do Ameryki z powrotem, tam już nazywał się Victor Young, napisał niewiarygodne ilości piosenek i był do Oscara nominowany, proszę sobie wyobrazić, 22 razy. Ale chyba nie dostał ani razu tej statuetki. Jak mawiał, nawiasem mówiąc, też chyba nigdy Oscarem nie utytułowany Alfred Hitchcock, zawsze jako druhna, nigdy jako panna młoda. No ale nie o tym, tylko o tym, że czas na naszego stulatka tutaj wielbić ponownie. Przypominam, że w każdej sieście w tym roku pojawi się Nat King Cole z okazji jego stulecia i mamy taką nową tradycję, że on zaśpiewa piosenkę z tekstem, a potem ten sam temat przejmie jakiś zdolny artysta. W tym wypadku będzie to Ben Webster. Victor Young, przypominam, skomponował tę piosenkę, którą, jak mniemam, państwo kojarzą. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Thank you. Tak, jak to mówią, dobre, bo polskie. Victor Young, kiedy jeszcze mieszkał i grał na skrzypcach w Warszawie. Victor Young, kiedy postanowił jednak wybrać życie, między nami mówiąc już nawet nie wolność, ale życie w owych czasach w Ameryce. Victor Young skomponował tę piosenkę When I Fall in Love, śpiewał Nat King Cole, chwilę później Galvin Webster i pomyślałem sobie, że jeszcze jeden temat Victora Younga chciałbym Państwu tutaj podrzucić, bo znam taką piękną, młodą i zdolną damę, która nawiasem mówiąc jest muzykiem, często muzyki słuchamy razem. I tak się akurat składa, że znakomicie ona, jak to się mówi językiem młodzieżowym, ogarnia wszystkie standardy świata z jednym wszelako wyjątkiem. Otóż twierdzi, że utwór Stella by Starlight jest dla niej nie do pojęcia, że jest wyjątkowo mętny i nie wie, o co w nim chodzi. Na co ja się oczywiście ogromnie irytuję, bo uważam, że jest przejrzysty jak woda źródlana. No ale myślę sobie, że zawsze go słuchamy w formie balladowej i w dodatku bez słów. W związku z tym, gdybyśmy go posłuchali może w wersji swingowej i z tekstem, byłoby łatwiej, może by nie było tak mętnie. W związku z tym niech ten niegdyś polski kompozytor raz jeszcze się popisze, a ten temat z tekstem Neda Washingtona, nawiasem mówiąc, zaśpiewa i zagra na gitarze, co potrafi robić jednocześnie. George Benson. Thank you. Pięknie. Zgubiła mnie wiara w człowieka. A mówili mi, że George Benson potrafi jednocześnie grać na gitarze i śpiewać. Najwyraźniej nie potrafi. Co zrobić? I tym samym słynny temat Victoria Younga z Cella by Starlight pozostanie niejasny dla pięknej młodej damy, jak i niejasny najwyraźniej jest dla samego Bensona, który tam sobie gmerał coś na tej gitarce, ale tak, żeby nam wyjaśnić, o co właściwie w tym chodzi. No na to już go nie było stać. No ale my przecież dzisiaj nie o tym, tylko o tym, że dobre, bo polskie, a zwłaszcza jak się o Oscara możemy otrzeć, to nawet jest jeszcze lepiej. My tutaj w Trójce w niedzielę mamy chyba rano jakieś przeglądy prasy, bo jak ja przychodzę, to leżą rozmaite pisma, czasami zupełnie zdumiewające i na przykład, kiedy ogłaszano te Oscary, nominacje do Oscarów tegorocznych i film pod tytułem Zimna Wojna otrzymał aż 3 nominacje, wówczas na okładce jednego z tych tabloidów, nazwijmy to po imieniu, było zdjęcie Janny Kulik i następujący tytuł: Ukradli nam Oscara. Po pierwsze ukradli, a po drugie nam. Rozumieją państwo ten czar tej tabloidowej prasy. No więc zostawiając to na marginesie, wróćmy do czasów, kiedy nikt nam Oscara nie kradł, tylko na przykład zdobywaliśmy, nie wiem czemu, bo tak naprawdę zdobywał go ten lub inny artysta, filmowiec, kompozytor. I na przykład Bronisław Kapper. A on, proszę bardzo, pięknie skończył i maturę zdał w Warszawie i w konserwatorium warszawskim w klasie fortepianu studiował. Fakt, że potem wyjechał do Berlina, tam już pisał trochę dla kabaretów niemieckich, ale też i polskich. Między innymi skomponował taką piosenkę, na pewno państwo pamiętają, Nino, ach, uśmiechnij się. Jan Kiepura to śpiewał. No ale oczywiście, kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933, Bronisław Kapper musiał uciec. Wyemigrował najpierw do Paryża, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczepił się w Hollywood ze swoim wielkim talentem i napisał muzykę do bodaj no prawie 150 filmów, proszę to sobie wyobrazić. Do Oscara był nominowany 4-krotnie. No i wreszcie raz go dostał. W 1954 za muzykę do filmu Lili. I chciałbym teraz, żeby ten temat oscarowy Bronisława Kappera zagrał nam Paul Desmond, Jim Hall na gitarze. Thank you. To na gitarze Jim Hall i Paul Desmond z saksofonem i temat oscarowy Bronisława Kapera, Lily z 1954 roku. I jeszcze jeden artysta, nasz prawdziwie polski w Stanach Zjednoczonych, a jak na złość chyba do Oscara ani razu nie nominowany, ale jakże wielki. I gdyby ktoś chciał zrobić film na podstawie jego życiorysu, no to byłby to hit, pod warunkiem, że ktoś zdolny, jak Paweł Pawlikowski na przykład, prawda? Ale Henryk Warz, żeby dłużej państwa nie trzymać w niepewności, tak naprawdę w młodości w całej Europie, we Francji też wychowywany, w Polsce piszący dla wszystkich najważniejszych naszych mistrzów, dla Eugeniusza Bodo, dla Ordonówny, ale potem przede wszystkim walczący w 1939. Trafia do armii Andersa, z armią przechodzi przez Iran, przez Bliski Wschód, walczy we Włoszech i dopiero potem, kiedy kończy się wojna, trafia do Stanów Zjednoczonych, jest w marnej kondycji, ale gdzieś ktoś mu pomaga, jak zawsze w takich sytuacjach, ląduje w Los Angeles, pisze muzykę do filmów, pisze też piosenki. Nie jakoś przesadnie chyba popularne, Bing Crosby podobno śpiewał jedną czy dwie, ale wciąż nam oczywiście w pamięci pozostają te wszystkie cudowne pieśni międzywojenne, które Henryk Warz pisał dla naszych artystów. I jedną z nich chciałbym państwu teraz podrzucić, i to nie będzie żaden z tych wielkich klasyków, które wszyscy pamiętamy od dzieciństwa, ale taka rzecz, która z kolei z moim dzieciństwem się wiąże i jakoś nie dlatego, że to były lata 30. bez przesady, ale pamiętam w niedzielę w starym kinie były te filmy i ten akurat jakoś mi został w głowie, może przez tę piosenkę, która miała w sobie tak wiele słońca i dobrej energii w sam raz na już taki mrok za oknem. To Adam Aston. Wśród fal szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Wśród fal szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, jest pogoda, szum i woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. No ile światła wnieśliśmy na koniec w ten lutowy mrok. Ja już się prawie żegnam z Państwem. Jeszcze tylko przypomnę bardzo grzecznie, że akurat mistrz wewnętrznego światła i jasnej muzyki, Dino Di Santiago, właśnie wylądował w Polsce. Jutro gra w Wejherowie w Filharmonii, pojutrze w Toruniu w Dworze Artusa, potem w czwartek w Warszawie w Palladium, w Lublinie w Teatrze Starym w sobotę, w niedzielę w Bielsku Białej, a potem 12 we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 13 w Blue Note w Poznaniu i 14 w Walentynki w Łodzi w Klubie Wytwórnia. To będą szczęśliwe, jasne dni, bardzo się na nie cieszę. Jeszcze Dino Państwu powie trzy słowa na koniec. Ja się nazywam Marcin Kedryński, Michał Jakubik realizował siestę. Tymczasem. Se Paweł pensa, pensa, pensa na łoś, deixaria de manhã pa manhã. Deixaria de manhã para amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na voz. Deixaria de manhã para amanhã. Diga aquele dia, pensamento bem na casa. Chora, meu Deus, para vento leva para longe. Larga mão, deixa de sonhar, socorro já fechou hoje. Tempo passa e cruza a raiz, e mundo que acabou. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã, amanhã. Se Pablo pensa, pensa na voz, deixaria de manhã pra amanhã. Chegamos aquele dia, pensamento bem. Senhor Deus, pra vento levar pra longe. Larga a mão, deixa de sonhar, escuro de aficha. Ah, tempo passa, cruza por raiz, e mundo acaba. Que babo pensa, pensa. Pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu.